خدا لعشق شد خدا لعشق درسی مطلو دلم ساکت بی بفجارش کرگنگن بای کرگنگن بای بینا هموری ولی دوست ماشم و بسرسون کرگنگن بای خدا لعشق خدا لعشق درسی مطلو دلم ساکت بی بفجارش اداد بیداد بوش ندو ساکت گنم گرم هسته گنم گرم هسته در تلی جاوی بوش ندو ساکم شرنوسی بای Kıvardiyo, kıvardiyo, kıvardiyo, kıvardiyo. derdi. Ufak erman ve can. Yaşıyor bana ne demez.